สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนี่คือรายการธรรมรัปรุณช่วงธรรมสักการะนะคะเป็นการเสนอรายการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเช้าวันเสาร์ที่26มกราคมแต่ขณะนี้คือค่ำคืนของวันศุกร์ที่25มกราคมนะคะเป็นวันแรม5ค่ำเดือนยี่ปีจอค่ะซึ่งเราพบกันเป็นการออกอากาศไลฟ์ยังอยู่ในช่วงของซีรีส์ที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎกนะคะขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะก็ได้มากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมและเป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการและเป็นผู้จัดรายการของรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเลยนะคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะออกอากาศไลฟ์กับเราจากแฟนเพจของ Facebook เพียวธรรมะนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะก็วันนี้เรากลับมาพบกันในซีรีส ์ ขุดเพชรในพระไตรปิฎก ใช่ก็ค ือ นะเจ้าค่ะ ตั้งแต่ปี2562มา เจ้าค่ะ เราได้รันซีรีส์นี้ทุกๆคืนวันศุกร์ตอน2ทุ่มหรือว่าจะมาออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคือในวันเสาร์ของทุกๆสัปดาห์เลยเราจะมีซีรีส์ในการที่จะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยได้ศึกษาไปพร้อมๆกันเพราะว่าอันนี้เป็นมรดกตกทอดมาจากพระพุทธเจ้าจนผ่านถึงครูบาอาจารย์รุ่นต่างๆข้อมูลต่างๆที่พระองค์สอนเอาไว้เนี่ยก็รวบรวมเก็บไว้ในพระไตรปิฎกนี่หมายถึงที่เป็นตัวบทพยัญชนะต่างๆนี่แหละนะทีนี้พอเราศึกษาเรื่องเกี่ยวกับปริยัติเรื่องเกี่ยวกับตัวบทพยัญชนะต่างๆแล้วเพื่อให้การปฏิบัติไม่ขาดศูนย์เราก็ต้องปฏิบัติไปด้วยเพื่อให้เกิดผลตามมาเป็นลำดับลำดับเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นนี้ก็จึงจะให้มีการศึกษาตัวเรามาเองในทุกๆวันหนึ่งอาจจะอ่านสัก2 3หน้า4 5หน้าหรือ10หน้าแล้วก็เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังมาบอกกล่าวให้ท่านผู้ชมก็ได้ชมกันด้วยแล้วในการออกอากาศของเราก็จะมีช่องทางที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามกันได้ก็ทางเว็บไซต์ที่ piothamma.com อันนี้ก็ช่องทางหนึ่งสามารถที่จะฟังย้อนหลังสามารถที่จะดูชมวิดีโอพร้อมกับทั้งอ่านพระสูตรไปด้วยได ้ หรือทางแฟนเพจก็ที่ Facebook Fanpage เพียวธรรมะอันนี้คือช่องทางอีกช่องทางหนึ่งที่ดูได้ทั้งวิดีโอแล้วก็อ่านได้ทั้งข้อความมีรูปภาพอะไรต่างๆด้วยแล้วก็ทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นสื่อทางเสียงแต่ท่านผู้ชมที่ฟังอยู่ทางบ้านฟังอยู่ก็ได้ฟังได ้ก็ออกอากาศแต่ตีห้าถึง6โมงเช้าทุกวันนะคะ ได้วันละ1ชั่วโมงวันละ1ชั่วโมง เจ้าค่ะรายการเราได้เพิ่มเติมมาตามคำเรียกร้องที่โยมคิดว่าติดต่อกันมาหลายปีแล้วแล้วเจ้าค่ะที่อยากจะให้ขยายเวลารายการธรรมรับอรุณนะเจ้าค่ะและอย่างทุกค่ำคืนวันศุกร์อย่างนี้เราก็จะพบกันไลฟ์ทาง Facebook ของเพียวธรรมะนะเจ้าค่ะซึ่งโยมอยากจะขอโอกาสนี้เรียนท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่ตามรับชมอยู่ในขณะนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์หรือว่าจะส่งรูปหัวใจมาให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่เบื้องหลังของการถ่ายทำก็เรียกว่าส่งกันมาได้เลยนะคะเราจะออกอากาศในค่ำคืนวันนี้สำหรับท่านที่สนใจจะมีปัญหานี่พระอาจารย์ก็จะรวบรวมคือวันนี้เราจะไม่หยุดพูดเหมือนอย่างเคยนะเจ้าคะแต่ว่าเราจะรวบรวมปัญหาที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎกมาตอบใน เรื่องต่อไปใช่ใช่ เจ้าค่ะ ต อนนี้เราอยู่เล่มที่เท่าไหร่เจ้าค่ะ ใช่เล่มแรกที่เรากำลังศึกษาอยู่ในขณะนี้คือว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมันเยอะมากถ้าพูดถึงต้นฉบับบาลีเดิมเนี่ยก็45เล่ ม แล้วถ้าแปลออกมาแล้วรวมอรรถคาถาไปด้วยก็ยังมี91เล่มด้วยกันซึ่งเล่มที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้คือเล่มที่20เล่มที่20อันนี้เป็นตำราคัมภีร์ที่เราเรียกว่าอังคุตรนิกายฉบับที่อาตมาถืออยู่นี้นี่คือแปลโดยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่เลือกฉบับนี้มาเนี่ยเพราะว่า เขามีคำแปลที่ค่อนข้างจะอ่านง่ายนิดนึงคือก็มีส่วนที่ทิ้งบาลีไว้ด้วยในขณะเดียวกันก็ยังแปลในสมัยใหม่หน่อยแล้วก็ยังรวบรวมส่วนที่เป็นคำอธิบายไว้มาใส่ไว้เป็นเชิงอรรถ ใช่ไหมเจ้าค ่ะคำอธิบายส่วนที่เป็นอรรถกถาเนี่ยมาใส่ไว้ในเชิงอรรถซึ่งบางทีเราก็ไม่ได้ต้องไปดูอรรถกถาเต็มๆซะทีเดียวส่วนอีกฉบับหนึ่งที่เป็นอ้างอิงได้อย่างดีเหมือนกันก็คือฉบับของมหามกุฏราชวิทยาลัยที่เป็นเล่มแดงๆแบบนี ้ ซึ่งเล่มแบบนี้เนี่ยมีทั้งหมด91เล่มคัมภีร์ที่เรากำลังศึกษาอยู่นี้ชื่อว่าอังคุตรนิกายเป็นเล่มที่32เล่มที่32ตรงนี้ เจ้าค ่ ะ แล้วก็ทำไมถึงเลือกคัมภีร์ที่เป็นอังคุตรนิกายมาให้ท่านผู้ฟังให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ศึกษากันก่อนตอนนี้เพราะว่าเป็นเนื้อหาที่ง่ายคือจะพูดถึงว่าง่ายเนี่ยก็ง่ายในลักษณะที่ว่าเรียบเรียงรวบรวมมาแล้วแต่ก็ถ้าเราพูดถึงอย่างทีฆนิกายหรือว่ามัชฌิมนิกายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวแบบพระพุทธเจ้าไปที่นี่เจอคนนี้พูดว่างั้นอย่างนี้มีเรียกว่าเหมือนกับเรื่องที่เป็นท้องเรื่องดําเนินมาคือพูดง่ายเหมือนดูลิเกอย่างเงี้ยนะเหมือนดูละครอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีเนื้อหามีคนว่าอย่างนั้นอย่างนี้บางทีก็อาจจะไม่ได้กว่าจะเริ่มเนื้อหาก็อีกสักพักหนึ่งอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างอังคุตรนิกายเนี่ยคือคัมภีร์ที่รวบรวมมาแล้วแบ่งเป็นหมวดหมู่ไว้แล้วว่าหมวดที่มี1ข้อหมวดที่มี2ข้อ3ข้อ5ข้ออย่างถ้าเราพูดถึงโพชฌงค์7ก็มี7ข้ออย่างเงี้ยน ะ พูดถึงอินทรีย์5ก็มี5ข้ออย่างเงี้ยนะเขารวบรวมมาแล้วรวบรวมมาแล้วเพราะนั้นก็จึงเป็นธรรมะที่แบบจับได้ง่าย5ข้อนี้ว่าไง1ข้อนี้ว่ายังไง เจ้าค่ะใกล้ๆเขาจัดหมวดหมู่มาแล้วว่าธรรมะที่พระพุทธองค์สอนเนี่ยถ้าข้อไหนแบบมีข้อเดียวก็เอามารวมกันจ้าสองข้อสามข้อสี่ข้อรวมกันหมดละทำให้เข้าใจง่ายถูกไหมเจ้าคะ ก็คือ แล้วเล่มนี้เราจะเข้าที่พระอาจารย์ส่งมาให้โยมอ่าน อันนี้คือพระไตรปิฎกฉบับย่อฉบับย่อคือมีหลายฉบับมากเลยทั้งที่ของยุวพุทธิกสมาคมทำไว้ก็เป็นฉบับย่อแต่ว่าย่อแบบไม่ได้ย่อมากเล่มที่คุณเตือนใจนี่ก็เป็นฉบับย่อเหมือนกันแต่ย่อลงมากแล้วยังมีที่ย่อไปกว่านั้นอีกจาก45เล่มเหลือเล่มเดียวอย่างเงี้ยอันนี้ก็ฉบับประชาชนโอ้ก็ยังมีส่วนที่ถ้าจะเอาขยายภาคขยายก็ยังมีส่วนที่เป็นฎีกาไปอีกทีนี้ก็อยู่ที่ว่าเราจะหยิบศึกษาจากเล่มไหนขอให้มันได้มีเริ่มสักจุดใดจุดหนึ่งแต่เริ่มสักจุดใดจุดหนึ่งถ้าท่านผู้ชมท่านฟังไม่มีไปที่เว็บไซต์เลยที่เว็บไซต์84คือ84000.org ถูกต้อง ก็สามารถที่จะดูออนไลน์ได้เดี๋ยวนี้ไม่ยาก เจ้าค่ะ84,000จำง่ายๆ84,000.org ใช่ เจ้าค่ะเพราะย่อมาจาก organization นะเจ้าค่ะ ถูก 84,000.org จำง่ายๆก็คือ84,000พระธรรมขันธ์นั่นเองต้องจำอย่างนี้นะเจ้าค่ะ ใช่ อันนั้นก็มีรายละเอียดหมดเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระสงฆ์เจ้าค่ะรวบรวมทุกอย่าง ถูกต้อง พระไตรปิฎกทั้งของมหาจุฬาแล้วก็ มามกุฏด้วยแล้วยังรวมถึงภาษาบาลีด้วยยังรวมถึงภาษาอังกฤษด้วยยังรวมถึงอรรถกถาด้วยแล้วก็ยังมีฉบับของมหิดลอีกด้วยอยู่ในที่นั้นให้ศึกษากันได้เต็มที ่เรียกว่าพร้อมมูลเลยนะเจ้าค ่ะใช่ๆทั้งนี้ทั้งนั้นที่ว่าอยากจะศึกษาในลักษณะที่ว่าเป็นไปตามคัมภีร์เนี่ยเพื่อให้มันเป็นระบบเดียวกันคือใช่อยู่บางทีพระมหาไพบูลย์ไปอ่านเล่มนั้นเล่มนี้โอ้เรื่องนี้น่าสนใจเอามาเล่าให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังฟังเงี้ยก็ได้เหมือนกันอันนั้นก็คือแบบเราไปอ่านมาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็รอชมรอฟังอย่างนี้ได้ทีนี้บางทีเรื่องที่ตัวเองอาจจะแบบคิดว่าเรื่องนี้ไม่เห็นน่าสำคัญอะไรเลยแต่บางทีมีเนื้อหาสำคัญเราก็ไม่ควรจะมองข้ามเพราะงั้นการที่ศึกษาไปเป็นลำดับนี่ก็มีส่วนดีนี่นะ เจ้าค่ะก็เรียกว่าทุกเริ่มรายการเราก็จะมีการเกริ่นให้ท่านผู้ชมหรือว่าท่านผู้ฟังที่อาจจะไม่ได้ชมรายการเราเป็นประจำได้รับทราบเรื่องหลังสักนิดนึงพระอาจารย์กำลังมีของเล่นอะไรมาโชว์อีกอย่างนึงนะคะ ก็คือว่าเราจะใช้เวลาสักประมาณ40 นาทีจากนี้ไปในการที่จะพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับว่าในพระไตรปิฎกแน่นอนว่าบางทีเราต้องเท้าความซะก่อนว่าสัปดาห์ที่แล้วพูดว่ายังไงนี่เป็นซีรีส์อะไรใช่ไหมแล้วตอนท้ายเราต้องมีสรุปอะไรต่างๆบ้างแต่ว่าเนื้อหาที่เราจะพูดจริงอย่างไรอย่างน้อยเนี่ยท่านผู้ชมท่านฟังเนี่ยจะได้ชมฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระไตรปิฎกเนี่ยเต็มๆล่ะโดยที่ไม่ต้องมีการขัดจังหวะเล่าไปทำความเข้าใจไปว่าข้อนี้เป็นยังไงข้อนี้เป็นยังไง เจ้าค่ะ เชิญบาน แล้วข้อดีอีกอันนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะที่โยมคิดว่าเพราะทีมงานเบื้องหลังรายการเหล่านี้แหละบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็เป็นบรรดาน้องๆที่เป็นคฤหัสถ์นะเจ้าค่ะในการรับชมทางFacebook Fanpage ของเราพยาธรรมะเนี่ยจะมีตัวอักษรมีหน้าอะไรขึ้นมาให้หมดเลยซึ่งท่านตามได้ตลอดนะเจ้าค่ะด ี มากเลยเจ้าค่ะ แล้วก็ท่านผู้ชมหรือที่ชมออนไลน์อยู่เนี่ยสามารถที่จะใส่คอมเมนต์ไว้ได้แล้วก็ดูพระสูตรอะไรต่างๆตามไปด้วยได้นี่จะเป็นประโยชน ์ก็เรียกว่ามาศึกษาพระไตรปิฎกร่วมกันนะเจ้าค่ะ ใช่ใช ่แล้วก็สำหรับท่านที่ตามรับชมนั้นเนี่ยก็อย่าลืมนะคะเพราะว่าเราออกไลฟ์ท่านกดไลค์กดแชร์ใส่หัวใจอะไรมาก็ได้นะจ๊ะเพื่อว่าให้เป็นกำลังใจกับทีมงานเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย ์ วันนี้เรามาคุยกันต่อแล้วกันเจ้าค่ะว่า ในตอนนี ้เป็นตอนที่แล้วมีอะไร ตอนที่แล้วนี่ก็คือตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ของก็เรียกว่าเอกนิบาตก็คือธรรมะที่เป็นเอกเป็นอันหนึ่งอันเดียวที่พระพุทธเจ้าถูกต้องพูดข้อเดียวว่าข้อนี้ข้อเดียวแหละมันจะเป็นไปเพื่อประโยชน์หรือข้อนี้ข้อเดียวไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ข้อนี้ข้อเดียวทำให้กุศลธรรมเกิดข้อนี้ข้อเดียวทำให้อกุศลธรรมเกิดอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ธรรมะข้อเดียวข้อเดียวเนี่ยสำคัญนะคุณสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราบางทีเราอ่านแล้วรูดๆไปเนี่ยอ๋อนี่ก็ประมาทไม่ประมาทเกียจคร้านความเพียรมากๆ มากน้อยไล่ไปแล้วไปเนี่ยเฮ้แต่ท่านบอกข้อเดียวข้อเดียวข้อเดียวเฮ้ทำไมมันมีหลายข้อเลยเกิดอย่างนี้ก็ใช่ไหม เ ช่นว่าสันโดษก็ใช่โยนิโสมนสิการก็ใช่สัมปชัญญะก็ใช่ความมีเพื่อนดีพวกนี้ก็ใช่หมดเลยเฮ้ทำไมบอกข้อเดียวข้อเดียว เจ้าค่ะ ทำความเข้าใจตรงนี้ซะก่อนนะคำว่าข้อเดียวเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณทำข้อนี้ข้อเดียวเลยเนี่ยคุณสามารถขยายไปข้ออื่นๆได ้อืมเจ้าค่ะ โอเคนะเพราะฉะนั้นบางทีเราจะงงโอ้พระพุทธเจ้าสอนธรรมะบางคนก็ว่า 84,000 โอ้เดี๋ยวฉันจะไปศึกษาอะไรยังไงเนี่ยเอาข้อเดียวข้อไหนก็ข้อไหนก็ได้ที่เรากำลังพูดอยู่ตอนเนี้ยก็จะไหมไล่มาตั้งแต่เรื่องของจิตอย่างเดียวข้อเดียวไล่มาตั้งแต่เรื่องของการปรารภความเพียรอย่างเดียวได้หรือถ้าไม่เอาความการบรรลุความเพียรเอาความมักน้อยอย่างเดียวก็ได้อะความสันโดษอย่างเดียวก็ได้อะอย่างเงี้ยแต่พูดหลายอย่างนี่คือลักษณะของคำว่าภควาคุณเดชะภควาภควาเนี่ยเป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งของพระพุทธเจ้าของเราแปลว่าผู้จำแนกแจกธรรมผู้จำแนกแจกธรรมแจกแจงออกแจกแจงออกเนี่ยนะอันนี้ขอแปลว่านอกเรื่องนิดนึงนะว่าที่ว่าความสามารถของท่านในการที่จะจำแนกแจกแจงเนี่ยท่านเคยเปรียบเทียบเอาไว้ว่าเหมือนกับว่าถ้ามีสาวก4คนมาถามเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานคนแรกถามเรื่องกายท่านก็ตอบให้ตอบเสร็จแล้วคนแรกเนี่ยก็ไปจำต่อมาคนที่2ถามเรื่องเกี่ยวกับเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานการเห็นเวทนาในเวทนาถามมาเสร็จปุ๊บท่านก็ตอบให้คนที่2ก็ไปจำคนที่3ถามเรื่องเกี่ยวกับจิตถามมาท่านก็ตอบให้เปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างยกตัวอย่างมาประมาณตอบให้ไปเสร็จปุ๊บคนที่4ถามเรื่องเกี่ยวกับธรรมะธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นยังไงท่านก็ตอบให้ตอบแล้วก็ยกตัวอย่างด้วยอย่างนี้เอาพอคนที่4ถามจบไปจำคนที่1มาถามต่อกลับมาคนที่1เหมือนเดิมถามเรื่องเกี่ยวกับกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนั่นแหละว่าเป็นยังไงต่ออีกคราวนี้ยกเปรียบเทียบอุปมาไปอย่างนั้นเล่าเรื่องนี้ให้ฟังวนไปอย่างเงี้ยนะคุณใจคนที่2ต่อไปคนที่3ต่อไป4เนี่ยวนไปวนไปเนี่ยไม่ต้องเข้าห้องน้ำไม่ต้องนอนแล้วก็ไม่ต้องพักเป็นอย่างเงี้ย100ปีคำพูดคำสอนเนี่ยก็ยังสามารถแจกแจงไปได้อีกไง อ ันนี้คือความสามารถของพระพุทธเจ้าในความเป็นผู้จำแนกแจกทำคุณใจก็ได้ เจ้าค่ะ เพราะนั้นท่านจึง ปิโสภควานี่ถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องภควานี่แหละคือพูดจำแนกแจกตามท่านจึงแจกแจงไปมากแจกแจงไปมากเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เรางงนะไม่ใช่ว่าเราโอ้แบบเวอไปเลยแล้วก็คางตกมาถึงพื้นไม่ไหวแล้วไม่ใช่อย่างนั้นแจกแจงเนี่ยเพื่อให้เราจับจุดไหนก็ได้เพื่อที่ให้เรามาทำได้ เจ้าค่ะ เห็นไหมจับจุดไหนจุดหนึ่งที่ให้เรามาทำได้ไอ้ธรรมะอันเอกแม้อย่างเดียวนี่แหละที่กำลังพูดถึงจุดนี้ขออย่างเดียวที่เราทำได้ทีนี้ในนี้เขาก็จึงรวบรวมมาว่าไอ้อย่างเดียวมันอย่างไหนอย่างเดียวมันอย่างไหนถ้าพูดถึงจะให้กุศลธรรมเกิดอกุศลธรรมดับไปหรืออกุศลธรรมที่มีอยู่ต้องเสื่อมไปนะพูดถึงความไม่ประมาทอย่างนี้เป็นต้น เอาแล้วถ้าบอกว่ากุศลธรรมในทางตรงข้ามท่านจะมีลักษณะที่ว่าเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างเหมือนกันกับอย่างนี้ว่าไงแล้วต่างกันว่าอย่างไรนี่ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสไตล์ของพระพุทธเจ้าเลยล่ะเป็นลีลาการเทศของท่านเราก็ว่างั้นน่ะว่าท่านจะมีการเปรียบเทียบให้เห็นส่วนต่างจุดที่เรา ไม่เข้าใจง่ายด้วยนะเจ้าค่ะ จุดที่เราได้คุยกันไปเมื่อคราวที่แล้วก็คือเรื่องของจนถึงข้อที่73ข้อที่73อันนี้เริ่มส่วนวรรคที่เรียกว่ากัลยาณมิตตวรรคแล้วกัลยาณมิตตวรรคในข้อที่73บอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะมีกุศลธรรมให้เกิดหรืออกุศลธรรมให้เกิดได้เนี่ย2อย่างเนี่ยก็คือถ้ามีมิตรชั่วมีมิตรดีใช่มั้ยการประกอบอกุศลธรรมเนืองๆการประกอบกุศลธรรมเนืองๆเป็นคู่ตรงข้ามกันมีจุดหนึ่งที่อาตมาได้ข้ามมาเพราะว่าเวลาคราวที่แล้วเนี่ยเรามีจำกัดก็ยังไม่ได้พูดในรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับความมักน้อยความปรารถนาน้อยอันนี้คือมักมากคู่กับมักน้อยมักมากคู่กับมักน้อยนะตรงข้ามกันมักน้อยเนี่ยท่านใช้คำว่าอปิจฉะหมายถึงความมักน้อยความมักน้อยมักจะมาคู่กันกับคำว่าสันโดษสันโดษก็ใช้คำว่าสันตุฐิหมายถึงสันโดษก็คู่กันกับตรงข้ามก็คือมักมากกับไม่สันโดษมักมากกับไม่สันโดษคู่กับมักน้อยกับสันโดษซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยได้พูดตัวอย่างไปบ้างเล็กน้อยคราวนี้อยากจะมาพูดเพิ่มเติมลักษณะความมักน้อยหรือความปรารถนาน้อยที่พระพุทธเจ้าอธิบายหมายถึงเนี่ยคือเขาคนที่มีความมักน้อยเขาไม่ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าเขามีคุณพิเศษอะไรเช่นว่าถ้าฉันทำทุดงควัตโอ้ยฉันไม่ได้อยากให้คุณหนึ่งเขารู้หรอกว่าฉันดำตุดงควัตนี่คุณมักน้อยฉันมีปัญญามากฉันไม่ได้ต้องการให้คุณหนึ่งเขารู้หรอกว่าฉันมีปัญญามากนี่คือคุณมีความมักน้อยฉันมีศีลดีฉันไม่ได้ต้องการให้คุณหนึ่งเขารู้หรอกว่าฉันมีศีลดีนี่คือความมักน้อยความมักมากนี่ตรงข้ามก็คือว่าสมมติแบบถือทุดงกันแค่แบบ 2-3 ข้อแล้วก็เที่ยวประกาศว่าฉันนี่ทุดงควัตดีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเงี้ยน ะ นี่คือมักมากปรารถนามากโอเคนะยิ่งมากมากปรารถนามากทั้งนี้ทั้งนั้นคำว่ามักน้อยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าฉันจะไม่ได้ว่าไปทำทุดงกับว่าฉันจะไม่ได้ไปหาคุณวิเศษอะไรต่างๆต้องทำความเพียรอยู่แล้วเนี่ยถึงสำคัญแต่ไม่เที่ยวไปโฆษณาว่าฉันมีดีอะไรแ ต่ไม่คุยโอ้อวดว่าอย่างนั้น ถูกต้องนี้ก็ใช้คำว่ามักน้อยคู่กับมากมากแล้วก็ต้องตั้งเป้าหมายในชีวิตด้วยนะคุณต้องเจริญอิทธิบาท4คุณจะต้องมีเป้าหมายว่าฉันต้องทำดีให้ได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่มักน้อยได้โดยที ่ถ่อมตนไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ใช่ๆใช้คำนี้ก็ได้ใช้คำนี้ก็ได้ถ่อมตนในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการตั้งเป้าว่าฉันต้องมีดีอะไรคุณวิเศษอะไรเรามีดีหรือยังไม่ใช่ว่ามักน้อยในความหมายที่ว่าอะไรๆฉันก็ไม่เอาอย่างนี้ไม่ใช่ในขณะที่คำว่าสันตุฐิคือความสันโดษสันตุฐิในความสันโดษในท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบถึงนกคุณใจนกอันนี้คือไม่ได้ในเรื่องราวในพระไตรปิฎกนี้นะแต่มาก็ยกจากจุดอื่นเนี่ยมาเปรียบเทียบให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังด้วยเนี่ยว ่ าความสันโดษเนี่ยเปรียบเทียบไว้กับนกที่ว่าแค่มีเวลามันจะไปไหนเนี่ยมันมีภาระแค่2 อย่างคือปีกของมัน2ข้างไปมีภาระแค่นี้อย่างอื่นไม่ ม ีเปรียบเทียบไว้กับภิกษุเนี่ยที่มีความสันโดษเนี่ยก็มีภาระแค่2 อย่างคือบาตรกับจีวรไปยังมีภาระแค่นี้เพราะฉะนั้นยินดีของตนตามมีตามได้เท่าที่ ม ีนี่คือความสันโดษคือถึงแม้ว่าเราจะตั้งเป้าเอาไว้ว่าฉันต้องทำยอดได้เท่านี้สมมุตินะถ้าเป็นทางในทางคารวะเนี่ยคุณไม่ได้คุณก็ไม่เครียดกรัดแต่ว่าการทำการมีความเพียรนี่คุณต้องมีอยู่ละนี่คือลักษณะของผู้ที่ต้องมีความขยันขันแข็งในขณะเดียวกันเราก็ไม่ได้เที่ยวประกาศไปว่าฉันจะต้องทำไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี ้ แล้วในขณะเดียวกันถ้ามันไม่ได้เราก็ไม่ได้เครียดกระดับอะไร ค่ะ นี่เป็นตัวนี้คือลักษณะความแตกต่างกันของมักน้อยสันโดษกับมากมากกับไม่สันโดษเพิ่มเติมให้หลังจากสัปดาห์ที่แล้ว กราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ โอเคอีกเรื่องหนึ่ง สัปดาห์นี้ต่อเรื่องเลยไหมเจ้าค่ะ เดี๋ยววันอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องการจะเพิ่มเติมอีกหนึ่งคือเพราะที่อธิบายตรงนี้เนี่ยทั้งกระบี่ตรงเนี้ยมันจะมายกต่อของสัปดาห์นี้เพราะว่าเรามันมีการเชื่อมโยงกันเวลาครูบาอาจารย์ท่านรวบรวมข้อมูลมาในพระไตรปิฎกเนี่ยนะ คือท่านคิดมาแล้วเพื่อเราเห็นข้อมูลนี้ปุ๊บเนี่ยเราเรียกว่าโอ้ท่านได้ใคร่ครวญมาแล้วถึงมีการจับลำดับอย่างนี้เพราะการอธิบายตรงจุดล่วงหน้าก่อนเนี่ยเพื่อให้ผู้ชมท่านฟังสามารถที่จะเข้าใจไปในตอนต่อๆไปเนี่ยเราจะไปเร็วได้เลยแต่ที น ี้ไม่จุดหนึ่งที่ต้องการอธิบายเพิ่มเติมคือเรื่องของมิตรดีกับมิตรชั่วมิตรดีกับมิตรชั่วมิตรดีใช้คำว่ากัลยาณมิตรมิตรชั่วใช้คำว่าปาปมิตรมิตรชั่วกับมิตรดี ใช่ ซึ่งเรื่องนี้พระพุทธเจ้าอธิบายไว้อย่างแบบเต็มที่เลยนะในพระสูตรที่บอกกับนายสิงคาลกะในสิงคาลกะนี่ก็พ่อตายแล้วก็พ่อสั่งเสียไว้ก่อนตายว่าให้น้อมน้อมทิศนะลูกลูกก็เลยแบบพาซื่อกราบไปทิศด้านหน้าด้านขวาด้านหลังด้านซ้ายด้านขวาเงี้ยแล้วก็พระพุทธเจ้าอธิบายให้ว่าทิศทั้งสี่เป็นยังไงทิศทั้งหกเป็นยังไงแล้วก็อธิบายเรื่องเพื่อนด้วยตรงนี ้ นะว่าเพื่อนเนี่ยคนที่จะพาไปไม่ดีลักษณะของมิตรชั่วลักษณะของมิตรชั่วที่จะพาไปไม่ดีเนี่ยเช่นนำให้เป็นเล่นการพนันเจ้าชู้เล่นดื่มเหล้าโกงผู้อื่นด้วยของปลอมโกงเขาซึ่งหน้าแล้วก็ทำให้เป็นคนหัวไม้โอเคนะในขณะที่ถ้าพบว่าเขายังอาจจะไม่ได้ชวนเราแบบนั้นน่ะแต่ถ้าลักษณะพฤติกรรมของเขาเนี่ยเป็นคนตื่นสายเสพภรรยาผู้อื่นแต่ยังไม่ได้ชวนเราไปใช่ไหมหรือว่ามีความประสงค์ผูกเวรทำแต่สิ่งหาประโยชน์ไม่ได้เป็นคนมีความตระหนี่เหนียวแน่นจัดนี่เราพอรู้ได้แล้วว่าคนนี้ถ้าเป็นเพื่อนเรานี่มันต้องชั่วแน ่ โอเคนะ แนวโน้มไม่ดีแน่ แนวโน้มไม่ดีแน่ในขณะเดียวกันเราดูคนถ้าว่าคนนั้นเนี่ยเขามีลักษณะที่ว่ามีศรัทธาเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นคนมีศีลรักษาศีลห้าได้หรือถ้าทำไม่ได้เขาพยายามที่จะท่านจะขวนขวายจะรักษายังไงแล้วก็มีจาคะกันให้การบริจาค การสละออกไม่ตระหนี่ในเรื่องจัดแล้วก็มีปัญญาในการที่เห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปปัญญาในการที่จะไตรตรองใคร่ครวญในเรื่องราวต่างๆได้นี่ก็มีคุณสมบัติของความเป็นเพื่อนดีอยู ่ แล้วก็ยังยกตัวอย่างเปรียบเทียบเอาไว้อย่างละ4อย่างนะว่าถ้ามิตรไม่ดีเพื่อนชั่วเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นคนปอกลอกเป็นคนดีแต่พูดเป็นคนหัวประจบเป็นคนที่ชักชวนไปในทางชิบหายชักชวนไปในทางไม่ดีแล้วในขณะที่ถ้าเพื่อนดีก็จะเป็นมิตรที่มีอุปการะร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นมิตรแนบประโยชน์เป็นมิตรมีความรักใคร ่ ดูได้ตรงนี้คนที่จะเป็นคนปอกลอกเนี่ยดูยังไงก็คือว่าคิดจะเอาได้ฝ่ายเดียวเวลาจะเสียเนี่ยไม่ยอมให้เวลามีเรื่องให้ช่วยบอกปฏิเสธอันนี้ลักษณะของคนที่ดีแต่พูดเนี่ยเวลามีเรื่องให้ช่วยเนี่ยก็บอกปฏิเสธแบบพึ่งไม่ได้หรือว่าเอาอะไรมาช่วยเราแต่สิ่งนั้นกับมีประโยชน์น้อยนี่คือลักษณะคนดีแต่พูดพวกหัวประจบก็แบบว่าจะดีก็คล้อยตามจะช่วยก็คล้อยตามจะช่วยก็คล้อยตามคือคล้อยตามหมดเลยไม่ได้เห็นว่าจะแบบพูดอะไรบ้างให้ความเห็นอะไรยังไงบ้าง จะประจบเอาใจเราอย่างเดียวนะเจ้าค่ะไม่ว่าดีว่าชั่ว ถูกต้องแล้วก็ที่สี่ชักชวนในทางชิบหายนี่ก็คือพากันไปในทางที่ไม่ดีดูมหรสพบ้างดื่มน้ำเมาบ้างเที่ยวกลางคืนบ้าง อบายมุขทั้งหลาย อบายมุขทั้งหลายใช่ ค่ะ แล้วก็เว้นให้ไกลเลยพวกที่เพื่อนชั่วเนี่ยนะในขณะที่ถ้ามิตรดีเนี่ยมิตรที่มีอุปการะคือพยายามรักษาเราถ้าเวลาเราประมาทพยายามที่จะรักษาเราพยายามจะช่วยเรานี่ก็เรียกว่ามิตรที่มีอุปการะมิตรร่วมทุกข์ร่วมสุขเนี่ยก็คือบอกความลับคุยกันได้คุยความลับกันได้เขาจะไม่ไปบอกคนอื่นหรือว่าถ้ามีอันตรายปุ๊บเนี่ยโอ้โหสามารถที่จะสละชีวิตแทนก็ได้นี่คือคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขเพื่อนตายว่าไงนะแล้วก็มิตรแนะประโยชน์นี่ก็คือเขาก็จะแนะนำประโยชน์ให้ตั้งอยู่ในความดีห้ามเราเสียจากบาปชี้ทางสวรรค์ให้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังที่เป็นหน้าที่ที่คล้ายๆกับพระสงฆ์เลยอยู่ใน4ใน6อย่างแล้วก็มิตรมีความรักใคร่ก็คือรักกันสรรเสริญกันใครจะติเตียนก็ห้ามกันเอาไว ้ นี่คือลักษณะของมิตรชั่วกับมิตรดีนั่นคือมิตรที่มีอุปการะมีแนวประโยชน์แล้วก็เปรียบเทียบกับมิตรที่ไม่ดีเป็นมิตรชั่วโอเคอันนี้เปรียบเทียบให้ท่านผู้ฟังเพิ่มเติมจากคราวที่แล้วใช่ๆ เห็นชัดเจน ในสัปดาห์นี้ก็จะเป็นข้อที่เริ่มข้อที่74 ก็ด้วยในลักษณะประโยคคู่กันเหมือนเดิม74 74กับ75บอกว่าพูดถึงยกหมวดธรรมะที่ชื่อว่าโพชฌงค์โพชฌงค์ไอ้โพชฌงค์ที่ถ้ามันยังไม่เคยเกิดมันก็จะไม่เกิดที่มีอยู่ก็จะเสื่อมไปในทางตรงข้ามที่ไม่มีก็จะเกิดขึ้นโพชฌงค์นี้นะแล้วที่มีอยู่ก็ยิ่งจะเจริญขึ้นด้วยอะไรคือทำอันเอกนั้นอะไรคือทำอันเอกอันหนึ่งอันเดียวนั้นที่ถ้าเมื่อเราทำแล้วโพชฌงค์มันจะต่ำลงหรือโพชฌงค์มันจะเจริญขึ้น โอเ คนั่นคือ องค์ธรรมแห่งการ ตรัสรู้ธรรมถูกต้องถูกต้ององค์ธรรมแห่งการตรัสรู้ธรรมมีอะไรบ้างข้อที่หนึ่งก็คือสติสัมโพชฌงค์คือการระลึกชอบก็คือสัมมาสตินั่นเองสัมมาสติก็คือสติสัมโพชฌงค์สติปัฏฐาน4ก็คือสติสัมโพชฌงค์อันใดหนึ่งก็ได้ข้อที่สองพอคนที่มีสติแล้วเนี่ยเขาจะสามารถที่จะใคร่ครวญธรรมะด้วยปัญญาได้การใคร่ครวญพิจารณาธรรมก็คือธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยสัมโพชฌงค์นี่คือข้อที่สองพอมีการใคร่ครวญทำแล้วนั่นคือความที่เขามีการทำความเพียรการทำความเพียรทั้งจิตนี่แหละเพราะอกุศลธรรมมันลดลงกุศลธรรมมันเพิ่มขึ้นพอมีการทำความเพียรปุ๊บเนี่ยอกุศลธรรมลดกุศลธรรมเพิ่มเราจะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจนั่นเรียกว่าเป็นปีติสัมโพชฌงค์อันนี้สี่อย่างนะใช่พอเรามีปีติสัมโพชฌงค์แล้วเราก็จะมีความสงบระงับจะไม่ได้วุ่นวายไปตามสิ่งภายนอกจะเป็นยังไงกายก็จะระงับใจก็จะระงับนี่คือในข้อที่5ส่วนข้อที่6ก็คือพอมีความระงับแล้วเนี่ยมันจะจิตเป็นสมาธิจะมีความสุขลึกๆเย็นอยู่ในใจเป็นสมาธิได้ ก็คือสมาธิสัมโพชฌงค์ ถูกต้องสมาธิสัมโพชฌงค์แล้วพอคนที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยเขาจะเอาใจจดจ่ออยู่กับสมาธิจิตที่แน่วๆไว้อย่างนี้อย่างเดียวเลยเวลามีอะไรมากระทบก็จะนิ่งเฉยวางเฉยได ้ การวางเฉยนั่นคืออุเบกขาเป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ถูกต้อง7อย่าง7อย่างเนี่ยจะเจริญขึ้นได้ด้วยโยนิโสมนสิการ7อย่างเนี่ยจะเสื่อมลงได้ด้วยอโยนิโสมนสิการ โอเคนะตรงกันข้ามกันเลย ใช่ๆซึ่งโยนิโสมนสิการนี่ก็เป็นหนึ่งในองค์ธรรมที่เราพูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอเคไหมก็คือมีข้อที่โยนิโสหรืออโยนิโสมนสิการอยู่ทบทวนกันนิดหนึ่งคุณใจที่ว่าโยนิโสหรืออโยนิโสในหมายความว่าไงคำว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยคำว่ามนสิการนี่คือการทำในใจใช่ไหมโยนิโสโยนิโสนี่คือโดยแยบคายการทำในใจคือมนสิการโยนิโสคือโดยแยบคายยังไงถึงเรียกว่ามีความแยบคายยังไงถึงเรียกว่าไม่แยบคายเอาที่แบบไม่แยบคายก่อนก็คือดูไม่ละเอียดดูไม่ทั่วเหมารวมรูดแล้วก็ไม่เห็นตัวอย่างแม่คือไม่แยบกาย มั่วไป แบบว่าแบบเบลอๆไปมึนๆไปแล้วก็ไม่แยบกายคือไม่ละเอียดรอบขอบไม่ชัดเจนคืออาจจะแยกได้เยอะอยู่แต่พอถึงหน้าที่ต้องทำไม่ถูกอายุตัวอย่างที่แยบกายเป็นไงมันจะได้เห็นส่วนต่างเช่นเราบอกว่าอันนี้เป็นพุทธพจน์จริงๆหรือว่าคนที่จะโยนิโสมนสิการได้เนี่ยก็คือดูตามอริยสัจ4โอเคพอพูดถึงอริยสัจสี่พวกพวกอโยนิโสใช่ไหมก็จะใช่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเหตุเกิดตัวมันผลเป็นยังไงแก้ปัญหายังไงโอ้ฉันเข้าใจละตูม จบ โอ้ยแต่ว่าอริยสัจสี่มันไม่ได้มีรอบเดียวยังมีรอบที่สองนู่นนะรอบที่สองที่หมายว่ากิจที่ควรทำในแต่ละรอบเนี่ยคืออะไร ค นบอกโอ้ทุกนี่มันต้องละโอ้โนไม่เข้าใจไม่ถูกทุกเนี่ยต้องทำความเข้าใจเข้าใจไงถึงได้เข้าใจทุกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะแล้วตัณหาโอ้ตัณหานี่ความอยากเราต้องอยากที่เราต้องทำได้อ้าวนี่เข้าใจไม่ถูกพวกอโยนิโสเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่าฉันเข้าใจอยู่ว่าเหตุของความทุกข์ว่าตัณหานี่มันมีแต่เข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่ามันไม่ได้ควรจะละแต่เดินกลับไปทำให้มันมากขึ้นแต่คนที่เขาโยนิโสเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าโอ้ตัณหานี่ต้องละไม่ได้จะทำให้เพิ่มได้โอเคนี่คือการโยนิโสมนสิการก็ต้องพิจารณาใคร่ครวญไปตามนัยยะของอริยสัจ4ในทั้ง3รอบ12อาการอย่างนี้ถึงจะเกิดอะไรได้โพชฌงค์ได้โพชฌงค์ที่ยังไม่มีก็จะมีได้ที่มีอยู่แล้วก็จะเจริญขึ้นได้เจริญขึ้นได้นี่ก็ทาง ตรงข้ามก็เหมือนกันโอเคนะอันนี้คือในข้อที่74และ75ต่อไปอีก3 คู่ไปด้วยกันเลย3คู่คือ76 77คู่นึง78 79คู่นึง80 81คู่นึง3คู่เนี้ยพูดถึงด้วยรูปแบบภาษาเหมือนกันก็คือความเสื่อมของ3อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันเล็กน้อยแต่ถ้าความเสื่อมของปัญญาเนี่ยมากกว่าความเสื่อมของความเจริญของ3อย่างเนี่ยมันเล็กน้อยแต่ความเจริญของปัญญาเนี่ยมากกว่าโอเคนะไอ้ที่ว่าความเสื่อมของ3อย่างนี้มีอะไรบ้างก็คือญาติเสื่อมแห่งญาติเสื่อมแห่งโภคทรัพย์เสื่อมแห่งยศเสื่อมเนี่ยมันยังน้อยคือถ้าเสื่อมญาติเช่นญาติตายเงินหายถูกปลดจากตำแหน่งนี่คือเสื่อมจากญาติโภคะและยศ3อย่างเสื่อมไอ้เนี่ยมันยังเล็กน้อยยังแบบธรรมดาเพราะว่าบางทีก็ถูกปลดก็ธรรมดาบางทีก็ญาติตายก็ธรรมดาบางทีเงินหายก็มีบ้างใช่ไหม ใช่ค่ะ แต่ถ้าความเสื่อมแห่งปัญญาเนี่ยนี่คือเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าความเสื่อมแห่งปัญญาเนี่ยโอ้โหมันเลวร้ายมากๆเลวร้ายมากๆ ใช่ค่ะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณเสื่อมปัญญาปุ๊บเนี่ยแล้วคุณเสื่อมญาตินี่คุณแบบมีปัญหาโดนทุกสองดอกเช่นว่าถ้าโภคทรัพย์อย่างเงี้ยโอ้โหเงินก็หายอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้จะกินได้ตามที่ต้องควรจะกินบ้านอาจจะถูกเขายึดไปมีเวทนาทางกายด้วยแล้วถ้าเสื่อมปัญญาด้วยเวทนาทางใจด้วยอ่ะโดนดอกสอง ทุกมากเลยนะเจ้าค่ะ สองเด้งสองเด้งใช่ ทุกร้อนเจ้าค ่ ะ ท่านเปรียบไว้เหมือนกับคนที่ถูกลูกศรแทง ลูกศร ถูกลูกศรแทงดอกหนึ่งแล้วยังถูกเขายิงซ้ำด้วยดอกที่สอง ค ือไม่ค่อยฉลาดเพราะว่าไม่มีปัญญา ไม่มีปัญญา ถูกต้อง จะเข้าใจเรื่องนั้นๆ ใช่ใช่แต่ถ้าผมว่า การทำนะเจ้าคะ แต่ถ้าผมว่าสมมติว่าคุณมีปัญญาคุณมีปัญญาใช่ไหมแต่เราเปรียบเทียบในข้อส่วนความเสื่อมเนี่ยถ้าคุณเสื่อมแห่งญาติหรือส่วนเสื่อมเงินหายญาติตายหรือว่าถูกปลดก็ตามอ่ะเงินหายญาติตายถูกปลดตุ้มแต่ถ้าคุณมีปัญญาคุณก็โดนดอกเดียวโดนดอกเดียวก็คือดอกที่แบบอาจจะมีข้าวกินน้อยอาจจะมีชื่อเสียงลดลงอาจจะถูกเขาด่าถูกเขาว่าอะไรต่างๆแต่ในใจยังสบายอยู่ในใจยังสบายอยู่เพราะอะไรเพราะว่าความที่มีปัญญาจึงไม่ค่อยเลวร้ายเท่าไหร ่เจ้าค่ะ จึงไม่ค่อยเลวร้ายเท่า ไหร่คือมีปัญญาเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สำคัญอะไรม ัน เป็นธรรมดาของโลกที่มีเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปได้ ใช่ใช่ประเด็นประเด็นในข้อตรงนี้ในสามคู่เนี่ยนะคุณเดชถ้าสมมติว่าเราจะขยายความต่อโดยที่แบบว่าจะไม่ต้องมาดูพุทธพจน์อะไรล่ะว่าถ้าเราจะแอพพลายไปจะแอพพลายไปในเรื่องของโลกธรรม8 ใช ่ใช่เอาไปนำไปใช้เนี่ยโลกธรรม8นี้ได้หมดเลยนะเช่นอะไรลาภเสื่อมลาภใช่ไหม คุณมี มีลาภเสื่อมแล้วถ้าคุณมีลาภเนี่ยความเสียหายของลาภเช่นเงินทองที่จะได้มาเนี่ยมันยังน้อยความเสียหายของปัญญานี่ยังมากกว่า ใช่ ไหมลาภใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีก มียศเสื่อมยศ ยศเสื่อมยศนี่พูดไปแล้วในข้อนี้ใช่ไหม ใช่ ค่ะสรรเสริญสรรเสริญกันนินทาถูกเขาด่าถูกเขาด่าเนี่ยมันยังน้อยแต่ถ้าไม่มีปัญญาเนี่ยปัญญาโหดเนี่ยชื่อเสียงลดลงใช่ไหมแต่ว่าถ้าปัญญาลดลงนี่เลวร้ายมากกว่า ใช่ค่ะ โอเคแล้วก็ยังมีทุกข์ทุกข์ทางกายอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมคุณมีทุกข์เนี่ยเสื่อมลงก็ยังคุณมีสุขเสื่อมลงเนี่ยมันยังเล็กน้อยแต่ถ้าปัญญาเสื่อมลงนี่มันมากมันเสียหายมากเลวร้ายมากเอาเรามาอีกคู่หนึ่งตรงข้ามกันในคู่ทางซ้ายมือเนี่ยนะกับคู่ทางขวามือเปรียบเทียบกันความเจริญเราพูดถึงความเจริญถ้าความเจริญของญาติเช่นคุณมีหลานเกิดมาอุ้ยดีใจจังเลยมีหลานอันนี ้ มีความเจริญเกิดขึ้นใช่ไหมเล็กน้อยเล็กน้อยหรือว่าโหขายโปรเจกต์ได้หรือได้เลื่อนตำแหน่งโหมีเงินทองมากมายเลยกี่ล้านว่าไปกี่ขั้นว่าไปความเจริญแห่งญาติความเจริญแห่งโภคทรัพย์ความเจริญแห่งยศอย่างน้อยอย่างน้อยถ้าเปรียบเทียบกับความเจริญแห่งปัญญาเนี่ยโอ้ดีมาก เทียบกันไม่ได้ถูกไหมจ๊ะ ดีมากกว่ายอดเยี่ยมกว่ายอดเยี่ยมกว่าตรงไหนสมมติว่าเราเรื่องของโลกธรรม8อีกด้านที่ดีเนี่ยนะใช่ไหมคุณมียศมีลาภมีสรรเสริญมีสุข โอเคน ะ แต่ถ้าคุณไม่มีปัญญาสมมติคุณมีลาภมียศมีสรรเสริญมีสุขไม่มีปัญญาเนี่ยคุณถูกโลกธรรมนั้นครอบงำทันทีถ้าเมื่อไหร่มันเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์คุณจะทุกข์มากทันที เจ้าค่ะ โอเคเนี่ยเราตะก ี้ เรา พูดสองดอกเลย ถูกต้องถูกต้องแต่ถ้าผมว่าเราไม่มีปัญญาเนี่ยถ้าไม่มีปัญญาใช่ไหมต่อให้มีลาภมียศเราจะถูกครอบงำแล้วเราจะถูกครอบงำทันทีเพราะความเจริญของญาติโภคายศหรือโลกธรรมที่ว่ามันเป็นส่วนดีเนี่ยมันจริงๆมันน้อยมากมันค่าน้อยมันหลอกเราด้วยซ้ำแต่ความเจริญของปัญญานี่สำคัญกว่าย อดเยี่ยมกว่าเพราะอะไรเพราะถ้าเรามีปัญญาปุ๊บเราจะไม่ถูกความเจริญแห่งญาตินั้นครอบงำเราจะไม่ถูกความเจริญแห่งยศครอบงำเราจะไม่ถูกความเจริญแห่งโภคะครอบงำและเราก็จะไม่ถูกอย่างอื่นๆที่มันจะตามมาอีกอะไรก็ตามที่มันจะดีเนี่ยจะไม่ถูกครอบงำพอไม่ถูกครอบงำปุ๊บคุณจะไม่ถูกนะโอ้พระพุทธเจ้าจึงบอกในที่นี้ว่าพึงสำเนียกใจให้ดีนะว่าเราจะต้องทำปัญญาให้เกิดขึ้นทำปัญญาให้เจริญให้ดีให้ได้ตรงนี้จึงเริ่มมาในอีกวรรคหนึ่งแล้วในอังคุตตรนิกายข้ามวรรคมาอันนี้เรื่องของวรรคเนี่ยมาก็พูดเหมือนเดิมคุณใจก็ไม่แน่ใจว่าทำไมท่านถึงแบ่งอย่างนี้อย่างไรก็ตามเราเอาไปตามแพทเทิร์นของภาษาที่เราจะแบ่งและเข้าใจกันได้แล้วกัน เจ้าค ่ ะ เจ้าทีนี้ต่อไปต้องการจะยกถึงหมวดธรรมดังต่อไปนี้ทั้งหมด8อย่างความประมาทความไม่ประมาทนี่อย่างที่1ความไม่ประมาทความประมาทใช่ไหมความประมาทความไม่ประมาทอย่างที่1ความเกียจคร้านกับความเพียรความมากมากกับความมากน้อยความสันไม่สันโดษกับสันโดษอโยนิโสมนสิการกับโยนิโสมนสิการความไม่มีสัมปชัญญะกับความมีสัมปชัญญะความมีมิตรชั่วกับความมีมิตรดีความไม่ประกอบการตามประกอบในอกุศลไม่ประกอบในกุศลการตามประกอบในกุศลไม่ประกอบในอกุศลทั้งหมดในกี่อย่าง1 2 3 4 5 6 7 8อย่าง8อย่างทั้งฝ่ายที่ไม่ดีมีหัวข้อคือความประมาททั้งฝ่ายที่ดีมีหัวข้อคือความไม่ประมาทโอเคนะคือทำทั้งหมด8อย่างเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างเป็นธรรมอันเอกอันหนึ่งอันเดียวเท่านั้นเลยที่จะพาไปไม่ดีที่จะพาไปดีได ้ โอเคนะคุณเดชเข้าใจนะที่จะพาไปไม่ดีที่จะพาไปดีได้โดยในตั้งแต่ข้อที่82ถึง97อันนี้คือจะเป็นธรรมะ8ข้อที่ว่านี้แต่พาไปอะไรเพื่อไม่ใช่ประโยชน์สิ่งที่เป็นความประมาทเกียจคร้านมากๆไม่สันโดษอโยนิโสไม่มีสัมปชัญญะมีบาปมิทำอกุศลเนี่ยถ้าแค่คุณทำอันเดียวไม่ต้องเอาหมดโหไม่มีประโยชน์เลยแย่มากโหไม่ดีไม่ดีไม่ด ี ใช่ๆๆอย่าทำในขณะที่ความไม่ประมาทความเพียรความมักน้อยความสันโดษโยนิโสมนสิการมีสัมปชัญญะมีกัลยาณมิตรความตามประกอบในกุศลธรรมเนี่ย8อย่างเนี่ยรีบทำเลยทำแล้วมันจะมีประโยชน ์ นี่คืออันใดหนึ่งก็ได้นะอย่าคิดว่ามากมายแล้วทำไม่ไหวซึ่งเมื่อสักครู่นี้ตั้งแต่ตอนต้นรายการเนี่ยเรามาอธิบายถึงกรรมมักน้อยสันโดษไปเพิ่มเติมแล้วอธิบายถึงกรรมโยนิโสมนสิการไปเพิ่มเติมแล้วอธิบายถึงคำว่ากัลยาณมิตรไปเพิ่มเติมแล้วว่ามันจะมีประโยชน ์ใ ช่สันโดษด้วยมักน้อยด้วยเนี่ยว่ามันจะมีประโยชน์ในขณะที่คู่ตรงข้ามของมันไม่มีประโยชน์อันนี้คือแบบว่าก้อนหนึ่งเลยนะทำมาทั้งหมด16อย่างแบ่งเป็นส่วนที่เป็นอกุศลส่วนที่เป็นกุศลส่วนที่เป็นอกุศลนั้นไม่ประโยชน์ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์เลยเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์ในขณะที่ส่วนที่เป็นกุศลเป็นไปเพื่อประโยชน์ขอข้อเดียวอันใดหนึ่งก็ได้ก็เพราะฉะนั้นทิศทางเนี่ยมันเหมือนกับว่าไปคือถนนเส้นเดียวกันแต่คนละด้าน ค นด้านนี้เป็นด้านดีด้านนี้เป็นด้านไม่ดีก็คืออันเดียวกันนั่นแหละความประมาทความไม่ประมาทก็เป็นคู่กันแต่ว่าไปคนละทางทางหนึ่งไม่ใช่ประโยชน์ทางหนึ่งเป็นไปเพื่อประโยชน ์มีประโยชน์เข้าใจง่ายเลยเจ้าค่ะ เข้าใจง่ายนะอันนี้ก็คือย่อยมาแล้วคุณตัวใจย่อยมาแล้ว เจ้าค่ะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ ทีนี้ถัดไปเอา8ข้อนี้ยกไปอีกกระบี่หนึ่งเปลี่ยนจากที่ว่าเป็นไปเพื่อ ไม่ประโยชน์กับเป็นไปเพื่อประโยชน์เนี่ยนะเปลี่ยนรูปแบบคำพูดนี่เห็นไหมว่าครูบาอาจารย์เนี่ยท่านรวบรวมมาแล้วเปลี่ยนรูปแบบคำพูดแต่ว่าใช้ธรรมะ8อย่างนี้เหมือนกันนี่คือตั้งแต่ข้อ98ถึงข้อ113เปลี่ยนรูปแบบคำพูดว่าองค์ประกอบในภายในองค์ประกอบในภายในที่ไม่มีประโยชน์ที่จะเป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์กับองค์ประกอบในภายในที่เป็นไปเพื่อประโยชน ์ โอเคดังนั้นตรงนี้มีคำว่าองค์ประกอบในภายในเพิ่มขึ้นมาพูดถึงองค์ประกอบในภายในอย่างใดอย่างหนึ่งว่าถ้ามันจะมีแล้วอันนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในทางตรงข้ามถ้ามีพวกที่มันไม่ดี8อย่างอันนี้ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน ์เพื่อประโยชน์จ้ะค ่ ะ ใช่องค์ประกอบในภายใน มีอะไรบ้างเจ้าค่ะไป ก็คือเหมือนเดิมเลยองค์ประกอบในภายในคือความประมาทถ้ามีแล้วจะไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์เพราะฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นการขยายความที่ทำให้เราเห็นว่าโอ้พวกนี้อยู่ในใจเรานะความประมาทความเกียจคร้านความมักมากความไม่สันโดษความไม่ทำในใจโดยแยบคายความไม่มีสัมปชัญญะขอข้ามเรื่องมิตรชั่วไปก่อนนะแล้วก็ความมีอกุศลธรรมทั้งหมด8อย่างเนี้ยถ้ามีปุ๊บนี่จะไม่ใช่ประโยชน์ทีนี้ว่าพอมาถึงไอ้ข้อที่ว่าเป็นเพื่อนชั่วเป็นบาปมิตรเพื่อนชั่วเป็นบาปมิตรเนี่ยศัพท์ภาษานี่ท่านเปลี่ยนนิดนึงว่าองค์ประกอบภายนอกบางอย่างเมื่อสักครู่5ข้อแรกแรกมาตั้งแต่ความประมาทจนถึงการไม่มีสัมปชัญญะเนี่ยเป็นองค์ประกอบในภายในที่จะไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมพอมาถึงข้อที่ว่าบาปมิตรเนี่ยท่านใช้คำว่าองค์ประกอบภายนอกประเด็นก็คือให้เห็นถึงความว่าบางทีเราต้องรัดกุมบางทีท่านพูดอธิบายเนี่ยเปลี่ยนคำเดียวนิดเดียวให้เห็นนัยยะอื่นๆว่าอ๋อเพื่อนนี่คือภายนอกแล้วก็มาถึงข้อที่การตามประกอบในสิ่งที่เป็นอกุศลไม่ประกอบในสิ่งที่เป็นกุศลอันนี้ก็ทำให้เป็นไปเพื่อไม่ใช่ประโยชน์8ข้อนี้มาทางด้านสิ่งที่เป็นกุศลก็คือไม่ประมาทมีความเพียรมีความมักน้อยสันโดษโยนิโสมนสิการมีสัมปชัญญะมีกัลยาณมิตรตามประกอบในสิ่งที่กุศลองค์ประกอบพวกนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน ์จบ ขออธิบายอีกคำหนึ่งคุณนายเกี่ยวกับคำว่าองค์ประกอบในภายในหรือภายนอกก็ตามเนี่ยแสดงว่ามันต้องมาประกอบกันคือไม่ใช่ว่าอันเดียวแต่เริ่มจากอันนี้ได้เป็นธรรมเอกอันเดียวเริ่มจากอันนี้ได้แล้วก็มันต้องประกอบกันคือตรงนี้ทำให้เราเห็นถึงว่าเราต้องมีการพัฒนาเลยถึงจะเป็นไปดีได้นี่คือตั้งแต่ข้อ98จนถึงข้อ113โอเคถัดมานี่คือจะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะเอาธรรมะ8ข้อเนี้ยที่เป็นคู่ทั้งหมด16อย่างมาเปลี่ยนแพทเทิร์นคำพูดอีกเหมือนกันจากที่เมื่อสักครู่บอกว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์มีองค์ประกอบในภายในหรือภายนอกด้วยเนี่ยแล้วก็เป็นไปเพื่ ไม่ใช่ประโยชน์เพื่อที่เป็นประโยชน์เนี่ยคราวนี้เปลี่ยนคำพูดเป็นรูปแบบคำพูดแต่ว่าใช้ธรรมะอันเดียวกันท่านเปลี่ยนรูปแบบคำพูดเป็นว่าเป็นไปเพื่อความสูญหายเสื่อมสูญหายไปของพระสัทธรรมแล้วก็เป็นไปเพื่อความดำรงมั่นคงไม่เสื่อมสูญไม่หายไปของพระสัทธรรมถือว่าถ้าเรามีความประมาทอันนี้จะทำให้พระสัทธรรมเนี่ยเสื่อมสูญหายไปถ้าเรามีความเกียจคร้านมีความมากๆไม่สันโดษอายุนิสโสมนัสการไม่มีสัมปชัญญะมีเพื่อนชั่วและยังทำอกุศลต่างๆอันนี้พระสัทธรรมจะเสื่อมหายไปได้ในทางตรงข้ามถ้าเรามีความไม่ประมาทมีความเพียรมีความมักน้อยมีความสันโดษมีอายุนิสโสมนัสการมีสัมปชัญญะมีเพื่อนดีมีการทำกุศลต่างๆเป็นนิดอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความไม่เสื่อมสูญมีความไม่หายไปมีความดำรงอยู่อย่างมั่นคงของพระสัทธรรม ค ือสืบต่อไปได้นั่นเองอันนี้คือเราจะจบข้อ129นะคุณใจนี่จะมาถึงหน้าถ้าตามฉบับมจรนี่ก็หน้า19แล้วโอเคนี่คือที่เราจะพูดอธิบายกันในวันนี ้ ใช่ เลยเจ้าค่ะ ใช่ เจ้าค่ะก็เรียกว่าที่พระอาจารย์แบ่งแยกมาให้ฟังเนี่ยก็จะเห็นอย่างที่พระอาจารย์พูดเลยนะเจ้าค่ะว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านเนี่ยเป็นพระควาจริงๆเป็นผู้ จำแนกแจกแจงความรู้เนี่ยทำให้ลึกซึ้งแล้วก็ผูกกันไปได้อย่างแบบต่อเนื่องนะเจ้าคะอย่างที่พระอาจารย์เคยยกตัวอย่างนะเจ้าคะโยมจำได้ว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจะเหมือนกับจุ่มแหนะคะไม่ว่าเราจับตรงไหนเนี่ยพอสาวไปมันก็จะไปเจอไอ้จุ่มแหตรงกลางไอ้ที่สุดยอดสุดนั้นก็คือนิพพานนั่นเองนะเจ้าคะ เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราพูดคุยมาคุณใจเราฟาดมากินตั้งแต่ข้อ74จนถึงข้อ129เลยนะแบบว่า ก็มาเยอะนะจ๊ะ มาเยอะใช่เพราะว่าธรรมะแต่ละข้อละข้อเนี่ยที่เราพิจารณาดูเนี่ยเป็นเหมือนจุ่มแหงที่คุณใจว่านั่นแหละว่าสามารถที่แค่อันเดียวเนี่ยถ้าเราทำไม่ดีเราพลาดเลยน ะ ถ้าเราทำไม่ดีเราพลาดเลยถ้าเราทำดีนี่เรารุ่งเลยนะสำคัญนะอันนี้ประเด็นที่เราพูดมานี่เอาตรงส่วนนี้ก่อนนะที่ว่าธรรมะ8อย่าง8คู่เนี่ยนะที่ว่าในข้อแรกที่จะเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่เป็นประโยชน์ใช่ไหมที่จะเป็นในภายในแล้วก็จะเป็นประโยชน์ด้วยหรือจะทำให้เกิดความไม่เสื่อมสูญของพระธรรมในคู่ตรงข้ามไปทำให้เกิดความเสื่อมสูญไปเนี่ยซ้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก่อนที่จะเลิกรายการก็คือประมาทกับไม่ประมาทเกียจคร้านกับความเพียรมากมากกับมากน้อยไม่สันโดษกับสันโดษอโยนิโสมนสิการกับโยนิโสมนสิการความไม่มีสัมปชัญญะกับความมีสัมปชัญญะความมีมิตรชั่วกับความมีมิตรดีการไม่ตามประกอบในการตามประกอบในอกุศลการตามประกอบในสิ่งที่เป็นกุศลทั้งหมดเนี่ยแต่ละข้างไปไม่ดีแต่อีกข้างหนึ่งก็ไปดีอันนี้คือ8คู่8คู ่ ใช่8คู่ที่เปลี่ยนคำพูดนิดนึงก็เปลี่ยนเรื่องไปนับเป็น1ข้อ1ข้อ1ข้อไปทำให้คราวนี้มันไปได้เร็วหลายจุดอยู่ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ แล้วก็ยังมี สำหรับเจ้าค่ะ เรื่องของโพชฌงค์ด้วยโพชฌงค์โพชฌงค์เนี่ยหมายถึงองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรม เจ้าค่ะ ที่จะทำให้เกิดขึ้นหรือว่าเสื่อมไปได้ด้วยการโยนิโสมนสิการวันนี้ก็ซ้ำกันอีกกับอีก8ข้อนั้นใช่ไหมแล้วก็ถ้าใน8ข้อนี้นะคุณใจถ้าจะให้เพิ่มอ่ะถ้าจะให้เพิ่ม8คู่เนี้ยถ้าเราจะให้เพิ่มเอาปัญญาใส่เข้าไปด้วยความไม่มีปัญญากับความมีปัญญาต้องเป็นอีกคู่หนึ่งแน่นอนที่จะต้องแบบว่าทำให้เกิดความไม่เป็นประโยชน์ความไม่มีปัญญาความมีปัญญาก็ทำให้เกิดความเป็นประโยชน์ซึ่งจริงถ้าเราพูดถึงว่าปัญญาคือโยนิโสมนสิการนั่นแหละก็คือโยนิโสมนสิการในการที่เราจะสามารถใคร่ครวญพิจารณากันให้ดีได้ ใช่ค่ะก็คือการทำในใจโดยแยบคายหรือการมีปัญญานั่นเองนะเจ้าคะ ใช่ใช่แล้วยังเรื่องถึงความเสื่อมหรือความเจริญที่มันเล็กน้อยหรือว่ามีประโยชน์มากอันนี้พอได้คุยคุณสนใจเนี่ยก็จึงทำให้คิดถึงเรื่องของโลกธรรมได้ว่าท่านยกตัวถ้ายกมาแค่นี้เราสามารถขยายต่อไปได้หรือว่าเราจะได้อันนั้นได้อันนี้แต่ได้พวกนั้นน่ะมันเล็กน้อยแต่อาจจะมีโทษด้วยแต่ได้ปัญญามันยอดเยี่ยมกว่าในขณะที่ถ้าเสื่อมนี่เล็กน้อยแต่ถ้าเสื่อมจากปัญญานี่โทษมากสู้เอาปัญญาไว้แล้วตรงนั้นจะเสื่อมไม่เสื่อมก็ธรรมดาอย่างนี้น ะ อันนี้ยิ่งทำให้เรามีความเข้าใจดีงามแล้วก็จะมีประโยชน์ในการปฏิบัติอาตมาก็ต้องเน้นตรงนี ้ ใช่เน้นตรงนี้ว่าพอเราศึกษาทำความเข้าใจแล้วเนี่ยอย่าแบบว่าพอปิดหนังสือแล้วก็ยิ้มแล้วก็จบละหรือว่าพอดูรายการจบแล้วก็โอเคนอนหลับสบายละแต่ต้องเอาไปทำด้วยต้องไปทำด้วยสำคัญมากต้องไปทำมีสัมปชัญญะเนี่ยมีไหมมีความรู้ตัวรอบคอบไหมในการพูดออกมาในการที่จะฟังในการที่จะเดินมีไหมถ้าไม่มีสัมปชัญญะเนี่ยคุณเสื่อมนะเข้าห้องน้ำกินอาหารรู้ตัวไหมโอ้ไม่รู้ตัวเลยเพลินๆเอานี่เป็นไปเพื่อความไม่เป็นประโยชน์นะโอ้ยเรารู้สึกตัวไหมนี่หรือถ้าเราแบบว่าฟังเทศฟังธรรมแล้วเราคบเพื่อนดีอยู่เอ้าเพื่อนดีเนี่ยพาเราไปดีได้นะเพราะเนี่ยในคนคนหนึ่งในคนใจบางทีก็มีทั้งสองส่วนสองด้านเนี่ยดึงกันไปดึงกันมาม ีทั้งดีทั้งช ั่ ว ใช่บางทีฉันก็ขี้เกียจเพราะฉันว่าฉันยังมีเพื่อนดีมันก็จึงแบบเดินหน้า29ถอยหลัง39บางทีเร่งความเพียรหน่อยเดินหน้า39ถอยหลัง91มันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะเราต้องอุดทางที่มันไม่ดีเบอร์ทางที่ดีเอาไว้องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เราเร่งพัฒนาทำให้ดีผมก็จะดีขึ้นมาได้นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคะดิฉันเชื่อมั่นว่า ทุกท่านที่ตามรับชมการออกอากาศไลฟ์ของแฟนเพจ Facebook แฟนเพจของเพียวธรรมะโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีในทุกค่ำคืนวันศุกร์แล้วก็ฟังซ้ำกันในเช้าวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยเท่าที่ซีรีส์พระไตรปิฎกก็คือขุดเพชรในพระไตรปิฎกนั้นเนี่ยดิฉันเชื่อว่าทุกคนปัญญาสว่างขึ้นมากเลยแล้วก็คงจะรู้สึกเหมือนตัวดิฉันนะคะว่าต้องกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสองค์พระอาจารย์ของพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและองค์พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระมหาไพบูลย์อภิปุโนด้วยที่ท่านเมตตาที่จะไปศึกษามาก่อนแล้วก็มาถ้าให้เราฟังเนี่ยจะเห็นเลยว่าพระไตรปิฎกนั้นเนี่ยพอฟังแล้วท่านแยกเป็นคู่ๆฟังง่ายเลยเข้าใจง่ายเลยนะคะซึ่งอย่างนี้ให้ท่านรับฟังกันเป็นประจำทุกค่ำคืนวันศุกร์แล้วก็เช้าวันเสาร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะสำหรับค่ำคืนวันนี้และเช้าวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านได้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสที่ท่านได้เมตตามาขยายเกี่ยวกับเรื่องพระไตรปิฎกให้เราได้ฟังเป็นความรู้และเกิดปัญญาเป็นอย่างแท้จริงขอกราบนมัสการและกราบขอบคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เต็มพาน สาธุเจ้าค่ะ